ის დილაც ჩეულებრივად გაცენდა თბილისში. მამალმა იყივლა. პატრულმა დაზარალებული სახლში მიიყვანა. ხალხმა დანში გზა გადაკეტა. პრეზიდენტი კიევში გაფრინდა. მაგრამ ქალაქს მაინც აკლდა რაღაც. რაღაც ძალიან თბილი და მშობლიური. და მე მივხვდი, რომ ეს რაღაც იყო გიგანტური ხვლიკი. მოგესალმებათ. ღამის შოუ დასაბო ვიჩაიშულთან ერთად და მე ამ თემას შორს არ გავექცევი. შეგახსენებთ, ალბათ ყველამ ნახეთ, რომ ცნობილმა მეცენატმა და ბიზნესმენმა ბადრი ბადარკაციშვილმა გადაცემა დროების ერთ-ერთი სიუჟეტი დაბლოკა. ანუ გამოვიდა გიორგი თარგამაძე გადაცემაში და თქვა, რომ ესე იგი დამფუძნებლის დაჟინებული თხოვნით სიუჟეტს კეზერაშვილზე დღეს ვერ შემოგთავაზებთო. ამაზე ცნობილმა მეცენატმა თავისი კომენტარი გააკეთა. შეიძლება თქვა დროება, რომ ასევე ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ყველაზე პოპულარული პროგრამა, პოპულარული პროგრამა თვალისწინ რეიტინგი. რა თქმა უნდა, ძნელია არ დაეთანხმო დროება, რა თქმა უნდა, ყველაზე პოპულარული პროგრამაა. ისეთი პოპულარულია ეს პროგრამა, რომ აი პოპულარობის ესე იგი პიკშია ახლა ეს პროგრამა, რასაც ცნობილი მეცენატი ამბობს და მეც ვეთანხმები, ეს რა თქმა უნდა არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. მე პირადად ჩავრთავ ხოლმე ტელევიზორს და რეგულარულად ვუყურებ ამ გადაცემას. ну ეს ამყარი როდესაც გამოვიდა და ესეთი რაღაც თქვა, მას ეგონა რომ რაღაც ისეთ რევოლუციურ განცხადებას აკეთებდა, მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ ეს იყო ალბათ ავანტიურა იყო, იმიტომ რომ დამფუძნებელზე ასე ფამილიარულად ლაპარაკი, მე მგონი არაკორექტიული ნაბიჯი იყო. და ეს გადაცემა მე მინდა ბადონ ბადრი ბადარკაცის უთხრა, რომ კი უნდა შევზღუდოთ, უნდა დავხუროთ საერთოდ ეს დროება, იმიტომ რომ გამოდის ეს გიორგი თარგამაძე და რაღაცებს ხევსურულად ლაპარაკობს თარგამაძე და ეს კუთხურად საუბარი, კილოზე საუბარი, მე მგონი ძალიან შეუფერებელია ასეთი სოლიდიური და პროგრესიული ტელეკომპანიისა. სატელეფონო მოსმენების თემა არის ამჟამად აქტუალური, გახსნილი და სატელეფონო მოსმენები. ამ მოვლენას, ესე იგი, ფიჭური კავშირგამმულობის კომპანიები თავიანთი რეკლამისთვისაც იყენებენ. ასე მაგალითად, ერთი ასეთი ახალი რეკლამა გაჩნდა, რომლის ტექსტი დაახლოებით ასეთია. ისარგებლეთ ჩვენი სერვისით, რომელშიც შედის ფერად-ფერადი ნახატები, პოლიფონიური მელოდიები, ჯავა თამაშები, MMS-ი და ეს ყველაფერი არ არის. თქვენ საუბარს მოისმენენ ცნობილი პოლიტიკოსები და უშიშროების თანამშრომლები. ეს იყო ხუმრობა ციკლიდან შაყირნოი ვარიანტი. ამ მოსმენების, სატელეფონო მოსმენების სტატისტიკური მონაცემები დადგინდა, რომ დავით კეზერაშვილს უფრო მეტი მსმენელი ყავს ვიდრე ლექსებს. როგორ იქმნება ხოლმე ხუმრობა ციკლიდან შაყირნოი ვარიანტში? იღებ რაღაცა ფაქტს, ამ შემთხვევაში ამ კეზერაშვილის მოსმენების ფაქტს, სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ ფაქტს და მასზე აკეთებ რაღაც შაყირნოი ვარიანტს. ანუ ერთგვარ შარჟია, იცით, ერთგვარი ფაქტიურად შარჟი არის და შემდეგ ამ შარჟით, ესე იგი, ამ ხუმრობას გარკვეული შარმი ემატება. ანუ გვაქვს შარჟი, რომელსაც თავის მხრივ მოაქვს შარმი. შარჟისაგან მიღებული შარმი. ეს აბა შარმი, ესე უშარჟოდ შარმი, ვის გაუგონია უშარჟო შარმი? ხომ ეს იგივე იქნება რაც უსაზბრო მაზლი. ისევ ამ მოსმენების თემას გავაგრძელებ და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ კობა დავითაშვილმა განაცხადა, რომ ესე იგი მის მიერ გავრცელებული ეს აუდიო მასალა არის სკანდალური აუდიო მასალა, სადაც ეს კეზერაშვილი იგინებაო. მაგრამ ეგ რა არისო კობა დავითაშვილმა, ესე იგი უფრო სკანდალური მასალა მაქვს, რომ ბენდუქიძის სატელეფონო საუბარი მაქვს ჩაწერილო, სადაც ბენდუქიძე არიგინებაო. აი ასეთი უფრო სკანდალური მასალა იგულისხმა ბატონმა კობა დავითაშვილმა. გადავი არის რა. ა მიმდინარეობს აქტიური მზადება საქართველოში ჩამოდის მოგეხსენებათ ამერიკის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და მიმდინარეობს აქტიური მზადება მის დასახვედრად. ქალაქის მერია არემონტებს, ალამაზებს, ესე იგი იმ შენობების ფასადებს, სადაც ესე იგი ბუშმა უნდა გაიაროს. მოსახლეობას თხოვენ, რომ თუ რამე ლამაზი სერვიზები გაქვთ სახლში, ეს თუ შეიძლება გარეთ გამოიტანეთ, რომ ესე გავალამაზოთო ეს ბუშს რომ მოეწონოსო. სარეცხი არავითარ შემთხვევაში არ გაფინოთ არავინო ეს მერი აფცილებს მოსახლეობას. სარეცხს ჩვენ მოგიტანთო, სპეციალურად სპეციალურ სარეცხს მოგიტანთო სველსო, რომელსაც გაფენთო. ხილით სავსე დახლები იქნებაო ამ ადგილებში, სადაც ბუშმა უნდა გაიაროს. აი ბევრი ხილი იქნებაო, მაგრამ ესე იგი მოსახლეობას თხოვენ, რომ სანამ სტუმარი არ წავა, ნუეცემით და ნუშეჭამთ რა სახლში. ორმოების ამოცებას გზებზე ესე იგი ვერ მოვასწრებთ, რა თქმა უნდა, 10 მაისამდე, ამიტომ თითო ორმოსთან უნდა დავაყენოთ შოუ ბალეტის მოცეკვავე გოგონაო თითო, რომ ესე იგი იცეკონო ამ გოგონებმაო და ბუშის ყურადღება მიიქციონო. და რა თქმა უნდა, მთავარი ავთო ვარსიმაშვილს დაევალა, რომ შეკრიბოს ყველა ქართველი მსახიობი, რომელიც ესე იგი ივლიან შავი ზღვის ქუჩაზე და ითამაშებენ, ვითომ ესე ძალიან ბედნიერები არიან. ესე ბედნიერი მოსახლეობა დახვდება ჯორჯ ბუშს. სავარაუდოდ აგეგმილია, რომ ჯორჯ ბუში შეახვედრონ კახა ბენდუქიძეს იმის საჩვენებლად, რომ საქართველოში კვების პრობლემა მოგვარებულია. შეახვედრონ სალომე ზურაბიშვილს იმის საჩვენებლად, რომ ჩვენ ესე იგი საქართველოს დასავლური ორიენტაცია გვაქვს. შეახვედრონ ელენე თევდორაძეს იმის საჩვენებლად, რომ ჩვენ რუსეთთანაც ესე იგი კეთილმეზობლური ურთიერთობა გაგვაჩნია და აგრეთვე უნდა შეახვედრონ შალვა ნათელაშვილს იმის საჩვენებლად, რომ ჩვენ ქვეყანას დახმარება ჭირდება. რაც შეეხება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, მისი გრაფიკი ამ დღეების განმავლობაში არის ძალიან დაძაბული. დატვირთული გრაფიკი აქვს. პირველ რიგში მან უნდა აღინიშნოს, რომ მან უმასპინძლა სომხეთის პრეზიდენტს რობერტ ქოჩარიანს. წინ წავიდნენ, ესე იგი, გუდაურში და იქ რობერტ ქოჩარიანი დასრიალდა და ფეხი მოიტეხა. რობერტ ქოჩარიანი ძალიან კმაყოფილი იყო საქართველოში ვიზიტით და წასვლის წინ მან განაცხადა, რომ ისეთი კმაყოფილი ვარო, მივდივარ, მაგრამ ცალი ფეხი უკანრჩევაო. შემდეგ ესე იგი პრეზიდენტი მივიდა ბიტანისის სამხედრო ნაწილში და იქ ისადილა. მან იქ მიირთვა ესე იგი ბორში, ციციბურა და კისელი. და შემდეგ განაცხადა, რომ ნეტა ესე იგი ყველა ქართულ ოჯახში იყოს ასეთი საკვებიო. ესე იგი ყველა ქართულ ოჯახში უნდა იყოს ბორში, ციციბურა და კისელი. რა თქმა უნდა, კარგია ეს. კარგია, რომ ყველა ოჯახში ასეთი საკვები იყოს. უბრალოდ მე მაქვს ერთი ისეთი მოგძალებული თხონა. ბატონო მიხეილ, მე ციციბურა არ მიყვარს. ციციბურას მაგრამ თუ შეიძლება ხბოს ჩაშუშული, ქაბაბი, ლოქოს მწვადი თუ შეიძლება და ორი პატარა კოკაკოლა. ოღონდ მალე რა, თუ შეიძლება მალე რომ მომიტანო. მოქალაქე ამ დღის განმავლობაში დაფიქსირდა ერთი ასეთი ფაქტი, რომ მოქალაქე შალვა ბანძელაძემ დარეკა სასტრაფოში და მას ესე იგი პრეზიდენტმა უპასუხა 03 გისმენთო. შალვა ბანძელაძემ თქვა, რომ სასტრაფოდ ჩემთან გამოუშვით მანქანაო, მიშველეთ, მე მგონი გავგიჟდიო. რატო? რა ვიცი, ესე მეჩვენება, რომ პრეზიდენტს ველაპარაკებიო. და ესე იგი მიხეილ სააკაშვილი როდესაც გამოდიოდა 03-ის შენობიდან, მან დაინახა 20 ლიტრიანი კანისტრა დიზელის საწვავით. სავსე 20 ლიტრიანი კანისტრა და თქვა, რომ ესეც კარგი იქნებოდა, რომ ყველა ქართულ ოჯახში იყოს 20 ლიტრი დიზელიო. და დაიწყო 20 ლიტრი დიზელის დარიგება ქართულ ოჯახებში და ძალიან ბევრი დაარიგა უკვე, ბევრ რაიონში უკვე მოხდა მის დარიგება, მაგრამ ბევრი კიდევ დასარიგებელი აქვს. და სავარაუდოა, რომ ის 10 მაისამდე ვერ მოასწრებს ყველას დარიგებას. ბოლომდე დარიგებას და ამიტომ ბუშს როდესაც დახვდება მიხეილ სააკაშვილი აეროპორტში, ესე მიესალმება ეს. გამარჯობა, ეს მაზუთიანი მაქო ხელი და უკაცრავად ვერ გესალმებიო. აი